nangyari sa atin. Di ba't ang pag-ibig natin ay parang kwentong bitin? Kay ganda ng simula, tulad ng isang dula. Ba't naiwan ang puso kong tulala? Ba't kaya walang nangyari sa atin? Sa ating unang tingin, iba man ang mundo mo, iba man ang mundo ko. Sandaling magsama ang ating puso. Tuwing umuulan sa loob ng puso ko, ginagamit kong payong alaala mo. Tuwing umuulan sa loob ng isipan, ginagamit kong silong ang ating nakaraan. At kahit wala ka na, kailinaw pa ng iyong mukha, kaya di na ako nababasa kapag umuulan. Alam kong ang tao ay nagbabago sa pagtanda, ngunit bata pa sanang yung kaluluwa. Meron ba kayang mangyayari sa atin? Kay hirap hindi umasa kung umaasa ka rin. Bumahamat bumagyo, wika nga ni Santiago, ay hindi magbabago ang puso ko. Tuwing umuulan sa loob ng puso ko, ginagamit kong payong ang alaala mo. Sa loob ng isipan, ginagamit kong silong ang ating nakaraan. At kahit wala ka na, kailinaw pa ng iyong mukha, kaya di na ako nababasa kapag umuulan ng luha. Ng puso kong ginagamit kong payong na alaala mo. Tuwing umuulan sa loob ng isipan, ginagamit kong silong ang ating nakaraan. At kahit wala ka na, kailinaw pa ng iyong mukha, kaya't di na ako nababasa kapag umuulan. Kapag umuulan, kaya't di na ako nababasa kapag umuulan.